गोविंद गोविंद मीरा गाई गण का तारी कहाँ छुपे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी मेरी बारी कहाँ छुपे बांके बिहारी कृष्ण मुरारी मेरी बारी कहाँ छुपे दर्शन दीजो शरण मिली जो दर्शन दीजो शरण मिली जो हम बलिहारी कहाँ छुपे बाक बिहारी कृष्ण मुरारी